Частка третя. Назаўтра раніцай, прыйшоўшы ад трактара, хутчэй бы ўжо ўзаралі жукаўшчыну і яго перагналі ў Сушкава, у другі калгас. Я быў якраз на двары, калі да нас прыбегла Петрусіха, старая ўжо жанчына. Жыла яна ў нашым канцы вёскі, насупраць моста. У яе ў вялікай хаце была калгасная канцылярыя. Маленькая сухенькая Петрусіха сагнулася, нахіліўшыся да мяне. Яшчэ больш паменшала і, азіраючыся па баках, хуценька прашаптала, каб я адразу бег да канцыляры. Мяне чакае ваенны. Сказала і назад у вёску не пайшла. Пабегла некуды на ферму. Вуліца ў нашым канцы крывая. Із-за павароту я здалёку згледзеў на дзяцінцы, на бугры ля свіронка, насупраць канцылярыі стаяў невялікі свіронак, знаёмы ўжо трафейны нямецкі матацыкл з каляскай. На ім ездзіў НКВДыст з раёна капітан Дувалаў. Я яго бачыў часта. Рослы, маладжавы, круглатвары, прыгожы, у ваеннай гімнасцёрцы, стуга з загнутымі назад пад рэмень фалдамі, у галіфэ, бліскучых, хоць ты хавай ад іх сонца, няма як глядзець, сцёбаць па вачах, хромавых ботах, у залатых пагонах з сінімі канцікамі і з чатырма зорачкамі, у новай фуражцы з сінім аколышкам, паднятай брылём высока ў гару. Ён заўсёды доўга стаяў ля канцылярыі на бугры, шырака расставіўшы ногі і глядзеў у той канец вёскі. Стаіць з паўгадзіны, пасля павернецца і глядзіць у наш канец, у лес. Кабура пісталету ў яго ад гэтага то з аднаго, то з другога боку. Тады ўтаропіцца на выганчык, на кур'янаўшчыну, аж падымаецца на насочкі ў бліскучых хромавых ботах. Рабіць яму не было чаго, ці што? Капітан Дувалаў паказаў мне рукой, каб я ішоў адразу ў канцылярыю. І падаўся за мной, згінаючыся ў не такіх ужо нізкіх дзвярах. Быў і праўда высокі. У канцылярыі за сталом сядзеў Джанік, рахункавод, малады яшчэ хлопец. Вярнуўся пасля вайны з Германіі, куды быў забраны недзе адразу, як прыйшлі немцы. Да вайны ён скончыў аж 8 класаў, і цяпер у калгасе яго як знайшлі, каб пасадзіць у канцылярыю. Дувалаў і яму паказаў рукой, каб ачысціў канцылярыю. Джанік хмыкнуў і ціхенька зачыніў за сабой дзверы. Дувалаў выцер пасля Джаніка рукой лаву за сталом і сеў на яго месца. Мне паказаў, каб я стаў пасярод хаты. І ні слова. Доўга глядзеў на мяне, пераводзячы з босых ног да астрыжанай пад машынку галавы. Строга, упіваючыся вачыма, як вывучаў. Тады зморшыўся і, узяўшыся за чорны брэль, насунуў фуражку аж на самыя вочы. «Ну, дакладвай, джынджык, што гаварылі францужанкі?» — сказаў ён нарэшце такім прыгожым голасам, як запеў. Чуў я яго першы раз. «Джынджыкамі ў нашым баку звалі хлопцаў-падлеткаў, такіх як я». Дувалаў ведаў і гэта. «Толькі ўсё на чыстату, ніякіх у мяне фіфці-міфці». Мне раптам стала весела. Я, мусіць, усміхнуўся, бо заўсміхаўся капітан Дувалаў. Ён не ведаў ніякіх францужынак. «Угу! А хто дагнаў іх ля ўчастка і праводзіў усю дарогу да вёскі? Абедзвюх? Ну, хто? Можа, Пушкін?» Мне тады адразу зрабілася горача-горача, аж у бакі павяло. Дык вось якія францужанкі! Хто бачыў? Хто нас згледзеў? Нікога ж нідзе больш не было. Нават сарока адстала ад мяне перад участкам. «Ну вот, сорамна стала, джынджык, што чырванню заліўся. Дакладвай, дакладвай, Я слухаю, хутенька загаварыў Дувалаў. Я нават не ведаю, што гэта былі францужанкі. Што? Не назваліся, не пазнаёміліся? Што ты скажаш? Ды я да іх нават не загаварыў і словам не зачапіў, а самі яны гаварылі па-свойму. Ну і джынджык, адваліўся да сцяны Дувалаў. Ды яны і па-руску ўмеюць лепш за цябе. Ты мне брось. Мы ж дагаварыліся ўсё і на чыстату. Ну дык будзеш гаварыць праўду ці не? Я ўжо думаў не пра францужанак, а ўсё пра тое, што нехта не толькі згледзеў мяне ў лесе на дарожцы, але і данёс куды трэба. Адразу ж. А можа, за імі сачылі ўвесь час і ішлі назіркам аж за ракі Вілія. Я слухаю, слухаю. І запомні адразу, у нас ты не толькі загаворыш, а і запяеш на ўвесь голас. Дувалаў ужо не усміхаўся. Устаў з-за стала, перавёў некалькі разоў пальцамі пад рэменем, загнаў лішні раз жывата назад за спіну фалды гімнасцёркі і пачаў хадзіць па хаце. Я нават чуў, як ён дыхае нечым гарачым. Нам важна ўсё. Нават кожнае слова. Ну? А яны не расказвалі пра свайго бацьку. Не ўспаміналі? Не гаварылі, чаму яны кінулі сваю Францыю і прыехалі сюды да нас у Жызнаву, у былую заходнюю Беларусь, разам з бацькам? Што, бацьку на радзіму пацягнула? У такі галодны час усё кінуць і прыехаць? Ну-ну-ну, гавары, пачынай, я памагу. Дувалаў спыніўся ў мяне ззаду. Я не ведаў, што ён збіраецца рабіць. Ударыць? І баяўся. Стараўся павярнуць галаву, каб яго згледзець. Ты не ведаю, я ніякіх францужанак. Я не ведаў, што францужанкі. Я іх нават не зачапіў. Я пачаў блытацца і заікацца. Гэта мы ўжо чулі. Ну вось што. Дувалаў падышоў блізка да мяне і пастукаў мне пальцам зверху па галаве. Моцна, аж забалела. З месца не сыходзь, стаяць. Вось так, калі язык прыкусіў. Будзеш стаяць і думаць, думаць, думаць пра тое, што будзе, калі скажаш, і што будзе, калі не скажаш. Толькі мне без фокусаў. Дувалаў бразнуў шырокімі канцылярскімі дзвярыма і выйшаў. Праз якую хвіліну, боючыся, я павярнуў галаву і паглядзеў у акно. Дувалаў пастаяў на бухры каля нямецкага матацыкла, тады падышоў да дарогі, што вяла да моста, стаў пасярод яе, расставіўшы ногі, і глядзеў на грэблю, на выганчык і на ліпы ў кур'янаўскіх садах. Пасля зноў паправіў пад шырокім рэменем фалды і закурыў. Пацягнуўся, падняўшыся на бліскучыя насочкі ў ботах і выставіўшы ўперад рукі, узмахнуў імі раз, другі, трэці, неяк хутка і ўпарта. Перад вачыма у мяне раптам паявіліся ўчарашнія францужанкі. Адна і другая. Ідуць у побачкі, падымаючыся ад моста на грэблю, а над імі, апусціўшыся зверху, узмахнуў вялікімі растапыранымі крыльямі каршун. Дувалаў, крутнуўшыся раптам пасярод дарогі і пакінуўшы пасля бліскучых хромавых ботаў дзве ладныя ямкі, ішоў хуценька ў хату, усё сморкаючы пальцамі пад рэменем. У мяне затрасліся ногі. Ну вось што, джынджык! Дувалаў цяпер стаў у мяне спераду і засунуў доўгія пальцы па баках пад рэмень. Думаў, доўга зыбаючыся на нагах. «Ідзі дамоў. Сёння адпускаю. Ідзі і нікому ні слова, ясна? Нікому, ні бацьку, ні маці. Пойдзеш вечарам на варту да трактара. І красоўскаму ні слова. Я вижу, что ты умеешь держать язык за зубами. Держи. Все расскажешь только мне и думай, думай, мать твою, так. Знашелся мне. Фифти-мифти с француженками. На улице дувало ожархал немецкий мотоцикл, и, рванувши одразу до моста, а школа под коляской было поднялось от земли, схаваўся адразу на грэблі ў старым альшэўніку. Не паехаў гэты раз у другі канец вёскі да Волькі, калгаснай брыгадзіркі. У мяне закруцілася галава, і я, каб не ўпасці на падлогу, ступіў і паспеў зачапіцца рукамі за лаву, што стаяла пры сцяне.